بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے 6843 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مره صبح اور شام جو شخص 100 مرتبہ یہ کلمہ کہہ دیتا ہے تھوڑی سی توجہ کیجیے گا کون سا کلمہ سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ قیامت کا دن ہوگا لم یأتی احد یوم القیامة بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ جب قیامت کو نامہ اعمال کھلیں گے یہ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہنے والے کو جو انعامات ملیں گے جو اللہ عز و جلال کے پاس یہ عمل لے کے آئے گا ساری دنیا اپنے اعمال پیش کرے گی لیکن اتنا بڑا فضیلت والا عمل کوئی نہیں ہو سوائے اس کے جو یہی عمل لے آئے اس سے زیادہ بڑا